بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. دا باب د بیان د دې کې چې کله مقتدیان د امام سره درې وي نو څنګه به ودرېږي. یو امام د دوه مقتدیان دي، مجموعه عدد د دې درې دی، نو د دې د ودرېدو به څه ترتیب وي؟ د امام سره به ودرېږي که ورپسې وروستو؟ نو د جماهیر و اهل علم و مذهب دا دی چې مقتدیان دو وي نو دی به د امام نه وروسته ودرېږي د صف په صورت باندې، او امام به د دی نه مخکې. او د امام ابو یوسف رحمه الله نه مروي او منقول دی چې امام به د دی په منځ کې ودرېږي، یو به تینه ښي طرف له او بلګس طرف له ودرېږي. لکه دې باب کې به دویم حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راشي چې دا د هغه مذهب چې مقتدی دی نه یو خي طرف لا بل ګس طرف لا ولاړو په منځ کې مسکړاو. او د جماهیر اهل علم د پار دلیل مرفوع حدیث د انس رضی الله عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی په کور کې د امامتی او جمع کړي وا، نو دی او یتیم چې د ضرورو د شاله ولاړو، او مور ام سلیم رضی الله عنها د دین رستو ولاړو. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدته كذا زمير اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه الراجيده چددي اسحاق نيا چددي نوم ملائكه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوت وركړو. نو دا زمير راجيده اسحاق لا، او د جدين مرادي د پلار مور ده، دا عبد الله ابن ابي طلحه. د دې نوم ام سلیم بنت ملحان چې دا د ابو طلحه انصاری رضی الله عنه بی بی وا، د انس رضی الله عنه مور وا، دا د مالک ابن النضر رضی الله عنه په نکاح کې وا. دا غنه رستو ورسره بیا ابو طلحه رضی الله عنه واده کړو. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. ندي أم سليم مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام دعوت وركدو، صنعته چدي دا تيار كدو. نرسول الله صلى الله عليه وسلم ددي كور لراغل فأكل منه، نددي طعام نخوراك كدو. ثم قال بيدي لفرمائيليو قوموا فلا اصلي لكم، ودريږي چې تاسو لمونځ وکم. د نفل امامتي ور کړو، تبرکان د دې پکور کې مس کړو. قال انس نو انس رضی الله عنه وي فقمت الى حصير لنا، نو پاسې دمزيو پوزيله چې زمون پوزيو، قد اسود د من طول ما لبسا، چې بشکه تور شوو د اوګدوالي د استعمالنا، پډیر استعمال باندې د غپوزه تور شوو. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خف نضحته، نو ما په وبو ورشیندلې دا پوزه می وینځلو، یاد دی وجنه چې د دینه دا دوړی موړی لرشي صفاشي، یاد وبم په دې د پاره ورشیندلې چې دا نرم شي. پوزي باندې چې وبو واچې کم چې د کجورو د پټو نه جوړي، او بو شیندلو سراغی کی نرموال راشی. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزد لپاره ودریدو او صففت انا والیتیم وراءه او صف جوړ کو ما او یتیم وراءه رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا یتیم خو په عرف کې هغه چالوي من لا اب له هم الله لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا اسم علم او د انس رضی الله عنه ضرور او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې را نقل کړی چې د نوم زمیره په دوات سره دومیره چې دا نیکو د حسین ابن عبد الله او بعضی دا ذکر کړی چې په دې کې تصحیف راغله دا په اصل کې سلیمون د سلیم نه بازی یتیم جوړ کړی خدا قول صحیح نه دی. نو انس رضی الله عنه او د ضرور یتیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صف جوړ کړو هو العجوز من ورائنا او بډای وای زمون شال او درې دلی وا د عجوز نه مراد ملیکه ده چې دانیا و د اسحاق ابن عبد الله د پلار د طرف نه او دا ملیکه وای د ام سلیم رضی الله عنها نومو نو دا بډای وای زمون شال او درې دلی وا فصلى لنا رکعتین ثم انصرفا صلى الله عليه وسلم نو درکات موزي مونږ لکړو بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس تلو ثم انصرف الى بيته او عن الصلاه د موز نه جفارق شونو کور لتلو یا انصرف عن الصلاه د موز نه راګرځیدلو. رجال د اسناد ثقات دي عبد الله ابن مسلمه القعنبي مالك ابن أنس إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري دا طول ثقات دي سند دا حديث سيده دا روايات دي دا متفق عليه بخاري ومسلم ذكر كده. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي پا دي حديث كيس فوائد دي يو دا چه دعوت قبلو الواجب دي اگر كدا دعوت دوا دما دني دا غشان عام دعوت وي اگر کدا داعی زنانوی چې کله د فتنې نه امنوي نو د زنانه دعوت قبلولم دا واجب دی. دویم د دعوت د طعام نه خوراک کول دا مستحب او سنت عمل دی. دریم په کورونو کې نفل جماعتا ادا کول دا موی جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له دوه رکعات نفل کړي او جمع ور کړي وا خو مخکې ذکر شول چې دا به بغیر د تداعی نه وي. تداعی مطلب دا چې څوک بور لرا بللی نه شي چې دې لپاره د اعلان وشي چې د نفل جمع ده. څلورم دا چې تنظیف مکان المصلی کم ځای کې چې مونږ کوونکي مونږ کوي دا غزه نظافت او پاکي لکه انس رضی الله عنه په پوزي باندې اوبه واچولې پوزې صفا کو. دارنګ ماشوم چې د سړی سره ودري کې نو دام صف نه دانس رضی الله عنه سره یتیم وړو کې رور ولاړو. شپږم تاخير النساء عن صفوف الرجال زنانه به د سړو شاله ودريږي دا غي صف به د سړو نه رستوي. وم قيام المراه صفا وحدها زنانه کې یوازې مينو دا بزان لصف جوړي د سړو سره بنو ودريږي که نور زنانه دی سره وی او کنی دا به یوازې ودریږي. نو دا فواید دی په دې حدیث کې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال استأذن علقمة والاسود على عبد الله واجازت غخته علقمة واسود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد كنا اتلنا القعود على بابه او بشک مون اوګد کړو اوګد ناسته مکړو داغه په دروازه باندې ډیر انتظار مو د ابن مسعود رضی الله عنه په دروازه کړو. نو دی علقما او اسود رحمهم الله اجازت غوښتو فخرجت الجاريه فاستاذنت لهما نو د ابن مسعود رضی الله عنه وین ضرورتي وا فاستأذنت لهما نو دې دواړو د پاره اجازه غوښته او د ابن مسعود رضی الله عنهما نه چې علقمه او اسود راغلي. ف فأذن لهما نو اجازه دې کړو دې دواړو لچ را دن نشي. ثم قام فصلى بيني وبينه بیا ودرې دل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو یې موز کړو په منځ زما او په منځ د دکی ابن مسعود رضی الله عنه د دې په منځ کې ولاړو یوې خي طرف لو درولو او بل ګس طرف لا د علقمه او د اسود په مابین کې موز کړو. ثم قال بیا ابن مسعود رضی الله عنه ویلی وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل دارنګ ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کار کړو دغه شان مز رسول الله صلى الله عليه وسلم هم کړو. رجال د دې اسناد د هارون ابن عنترة نه علاوه ثقات دي. هارون ابن عنترة د دبارك اهل علم وی لا بأس به لا بأس به او صدوق دا دواړه په یو مرتبه کې. نو اسناد د حدیث حسن نه د هارون ابن عنتره د وجنا امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړي. او دا شانت حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي خو غ حدیث طویل دی. پاغي کې دا راغلی دی ابو وائل شقیق ابن سلموی چې مونږ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لسار کې راغو یو ورځ د سار د موز نه پس نو دروازه کې مسلام واچول نو اجازه تر لملاو شو. اول ملګ انتظار وکړو دا غي نه رستو جاریه راوته نو اجازت ملاو شو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی اول نه را دن کې دی نو مونږ ورلوې د دیو جن نه را دن کې دوه کې دی شي په دې کور کې باز خلک او دی تاسو آرام کوي. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی ظننتم بآل ابن ام عبد غفله تاسو خدای عبد الله ابن مسعود په خاندان باندې د غفلت ګمان وکړو دا د غفلت ټیم خو نه د سار موز نه پس خوب کول. بیا وی ابن مسعود رضی الله عنه متوجه شو چې تسبیحات وی ذکر او اذکار کول حتا ظن ان الشمس قد طلعت تر دې چې دا ګمان وکړو چې نور براختلې نو خپل وینځلې وی انظري هل طلعت بار وګوره چې نور راختلې کنه اغي وکتل اغي ورلو نور لا نه راختلې. نو بیا را متوجه شو تسبیحات وی ذکر او اذکار کولو تر دې چې نور روخته ورلوېل شو نور راختلې. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا حمدنا دي الله غزات لچ مونږ له دارز محفوظه کا او مونږ په خپل ګناهونو باندې هلاک نکو. بیا وګد حدیث نه نو د مسلم په حدیث کې بیا دا الفاظ راغلي دي چې موزي ورلوکو په دغه وګد حدیث کې یو یو طرف لو درورو بلبل طرف لا. نو دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه مطولا ذکر کړی. نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مذهب چې کله مقتدیان دووی نو امام به په منځ کې ودریږي یو به یمین او بل شمال طرف له ودریږي خو یو ګس طرف لا. او جمهور د پاره دلیل مخکې حدیث د انس رضی الله عنه چې دی دوو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسو ودریدل. د دې حدیث په دې جمله کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا ثابت ده کنه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذكر په عام روایتو کې دا جمله نه دراغلي. نو بعض اهل علم دي جمله لا ضعيفه او غير ثابته وي. صحیح خبره دا ده چې دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابته ده خو کچرته دا جمله ثابته شي نو یا دا حدیث منسوخ ده ابتدا کې دا حکم او چې دوه مقتدیان وي نو یو امام به په منځ کې ودریږي ذکر دغه حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وګد راغله پاغي کې نور احکام هم دي چې غو منسوخ دي ذکر د اموز وې د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کړه په مکه مکرمه کې. مولا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی د امام حازمی په حواله باندې چې دا منسوخ دي ذکر د اموز دز د کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه په مکه کې پاغي کې تطبیق ذکر هم راغله لکه رستو براشي تطبیق دی لوي چې د یو د خلاص د تلې د غس لاس په تلې باندې کې دي او رکو کې دا په ګوډو باندې نه کې دي بلکې د خپو په منځ کې دا لاسونه کې دي. نو دام ابتدایي طریقه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې عمل کولو هغه له نسخه نو ور رسیدلې یاد عمل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د مکان د تنګوالي د وجې نه کړو چې د غزې تنګو رستو صف نه جوړېدو نو د دې په منځ کې ودرېدو یوې خې طرف لو درولو بل ګس طرف لا. امام منذر رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې وای وی بعض اهل علم ویل دي حدیث ابن مسعود منسوخ لانه انما تعلم هذه الصلاه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه وفيها التطبيق واحكام اخرى هي الان متروكه وهذا الحكم من جملتها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه تركه. دا حكم په ابتدا کې او رستو دا حکم منسوخ شوه ځکه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې حدیث کې تطبیق او نور احکام راغلي چې هغه اوس متروک او منسوخ دي. باب الامام ينحرف بعد التسليم. باب د په بیان د دې کې چې امام کله د مز نه فارغ شي نو د سلام نه پس به د مقتدیانو لرا ګرځي. په دې انحراف او را ګرځېدو کې بیا مختلف روایات راغلي. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث د سمره ابن جندب رضی الله عنه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله مزکو اقبل علینا بوجهه نورا متوجی بشو په مونږ باندې په خپل مخ مبارک باندې یعنی مخامخ به مونږ لکیناستو. او امام مسلم رحمت الله علیه حدیث د انس رضی الله عنه ذکر کړی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم ينصرف عن یمینه خی طرف لب نبی صلی الله علیه وسلم را ګرځیدو. او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نا امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی چې لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاته یرا ان حقا علیه الا ينصرف الا عن یمینه لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ابن مسعود رضی الله عنه وی چې یو تند په تاسو کې د شیطان د پاره برخه ویسه نه ګرځي د خپل موزنه چې د پزان باندې دا فرض او لازم وګڼي چې صرف په خي طرف باندې بزرا تاویګم او په ګس طرف باندې را تاویګم. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کړه ته کتل او چې کله په ګس طرف باندې مراته او شو نو د موزنه پس انصراف یمینا یا شمالا دواړه جایز دي اگر چې اکثر عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او چې په خي طرف باندې برا ګرځېدو. نو د موز نه پس را ګرځېدل د امام د پاره دا مسنون عمل دی. او بعض فقهاو چې دا ذکر کړي فقهای احنافو چې د کوم منځونو نه رستو سنت نشته لکه د سار او مازیګر موز شونه د دین رستو برا ګرځي او چې د کوم منځونو نه رستو سنت دی لکه ماسبخین ماخام او ماسخوتن نو امام به مخ په قبله کینی و نه برا ګرځي. نو په دې فرق او تفصیل باندې اعلا السنن کې عثماني رحمت الله علیه ذکر کړی چې څه دلیل نشته. دا تفریق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت بلکې عمومي روایاتو کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مزکو اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه لکه روایت د بخاری تاسو د سمر رضی الله عنه اوریدو چې موز به نبی صلی الله علیه وسلم کو نو صحابه کرامو لبره متوجی شو را مخ به کو. رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرهد او د یحیان مراد یحیی ابن سعید القطان نه سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری یعلا ابن عطاء القرشی دا ټول ثقات دي. جابر ابن یزید ابن الاسود دا صدوق دي. او پلار یزید ابن الاسود دا صحابی دی. نو مصنف رحمت الله علیه دا اول حدیث ذکر کړی سند د دې سید امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. امام ترمذی رحمت الله علیه مطولا ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم یزید ابن الاسود رضی الله عنه وی چې ما موس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې فکان اذا انصرف انحرف کله چې بده موز نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو نو صحابه کرامو لبراته او شورو بګرزیدو. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه. برا رضی اللہ عنہ وی مونږ چې بکله موزو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نو دا خبره به مخوخوله دا چې مونږ د داغې نه په خي طرف باندې یو فيقبل علينا بوجهه نو په مونږ باندې برا متوجه کیدو په خي په خپل مخ مبارک باندې مونږ به دا خبره خوخوله چې مونږ د صف په خي طرف کیو چې نبی صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې را متوجه شي د موز نه پس او مونږ طرف لمخ کی. محمد ابن رافع القشيري ابو احمد الزبيري جددنم محمد ابن عبد الله ابن الزبير الاسدي الزبيري مسعر ابن كدام الكوفي ثابت ابن عبيد الكوفي او عبيد ابن البراء ابن عازب الانصاري الكوفي دا طول ثقات دي اسناد ده حديث سيده امام مسلم رحمت اللہ علیہ پا صحیح کی ذکر کرے امام نسائی پا سنن کبرا کے. باب الامام یتطوع فی مکانہ باب دے پا بیان دے دے کی چے امام نفل او سنت پا اغزے کی کئی کمزے کی چے فرض کری نو آیا داور لجائز دی که جائز ندی نو دی باب کې مصنف رحمت الله علیه به حدیث د مغیره رضی الله عنه ذکر کی او بیا به دې طرف ل اشاره وکړي چې دا حدیث ضعیف دی چې امام د پاغزه کې مز نه کوي نوافل او سنن په کم ځای کې چې د فرض مز کړي تر دې چې دا سه بدل کی. قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه مزدنك إمام باغزيكي بكمزيكي فرزكل حتى يتحول ترديك ديد دي زين منتقلشي أو دا مكان بدلكي. قال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. إمام أبو داود ويت عطاء خراساني ده مغيرة بن شعبة رضي الله عنه سر ملاقات ندشوه زكا عطاء الخراساني پا پنزوستم هجري كي پيدا شوه ده أو پا دغا هجري كي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه فات شوه نو پا کم کال باني چه مغيرة رضي الله عنه فات ده پا غا کال باني عطاء پیدا شوه نو داغه نه سما او داغه سره ملاقات ثابت نه ده. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره اشاره وکړه چې دا حدیث منقطع ده سند کې انقطاع ده ضعیف ده. د دې انقطاع نه علاوه د دې حدیث په سند کې عبد العزيز ابن عبد الملك القرشي چې کوم راغلی راوي نو دا مجهول ده. دا حدیث د انقطاع او د عبد العزيز القرشي د جهالت د وجه نه ضعیف ده. په دې باب کې د ابو هرره رضی الله عنه روایت هم راغلی دی چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. هغه روایت امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د اثر نه رستو. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په اثر کې دا راغلی چې کان یصلی فی مکانه الذی صلى فیه الفریضه. ابن عمر رضی الله عنهما چې په کوم ځای باندې فرض کړی نو په هغه کې به بیا سنت او نوافل هم کول. بیا امام بخاری وی ویذکر عن ابی هریره رفعه د ابو هریره رضی الله عنه مرفوعا منقول دی چې لا يتطوع الامام فی مکانه. امام بد فرض په ځای کې نفل او سنت نه کوي. بیا امام بخاری وی ولم یصح خدغه حدیث مرفوعا د ابو هریره رضی الله عنه صحیح ثابت نه دی. نو په دې باب کې مرفوع روایت نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منه فرمایلی چې امام دې په هغه ځای کې نفل او سنت نه کوي په کوم ځای کې چې فرض کړي. البته په ابن ابي شيبه کې د علي رضی الله عنه اثر راغلی دی مصنف د ابن ابي شيبه کې، او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا غی سند لحسن ویلی دی چې علي رضی الله عنه فرمایلی لا يتطوع الامام في المكان الذي اما فيه القوم حتى يتحول من مكانه او يفصل بينهما بكلام. امام دې نفل او سنت په هغه ځای کې نه کوي په کوم ځای کې چې فرض کړی دي، تر دې چې دا ځای بدل کی د دې فرض او د نفل په منځ کې په کلام سره یا په ځای بدلولو سره فاصله راولي. نو د علي رضی الله عنه د دې اثر د وجنه امام لدا مکروه دي. افضل خبره ورلدا ده چې دې ځای بدل کی د فرض په ځای کې د نفل او سنت نه کوي. باب الامام يحدث بعد ما يرفع راسه من اخر الركعه. باب د په بیان د دې کې چې امام به ودس شي پس د دینه چې په اخیری رکعت کې د سجدې نه سر را پورته کړي، او قاعده لناس د په دغه وخت کې د به ودس شو او د سمات شو، نو آیا د به د موز دوباره راګرځي کنه د موز شوي دی؟ نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث ذکر کړي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې د دا موز شوي دی، موز صحیح دی، خدا حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف دی، ثابت نه دی. په دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی. د جمهور اهل علم په نیز باندې د موز نوتل په لفظ د سلام سره فرض دی. دا مذهب دی د امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمهم الله. او د احناف په نیز باندې خروج به لفظ السلام دا فرض نه دی، بلکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د موز نوتل به صنع المصلی دا فرض دی. د صنع المصلی مطلب دا دی چې د په اختیار او اراده باندې دی د موز نوزی، نو دا فرض دی. لکه د دې تفصیل برستو په باب التشهد کې راشي. د جمهور اهل علم د پاره دلیل صحیح حدیث د سنن اربعه او د چې مفتاح الصلاه الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، چې د موزه کونجی دا پاکواله دی، او الله اکبر تکبیر دا غي د پاره تحریم د کتابانه هر څه حرام شول چې کم د موز نه مخکې په تابان دي حلال، او دارنګ د دې موز نه تحلیل به په سلام سر راضی. نو په تحلیلها کې چې کم اضافت راغله دا تقاضا د حصر کوي، نو صرف په لفظ د سلام سره وتل دا جایز دي او په بل لفظ سره وتل جایز نه دي. نو د جمهور لپاره دلیل دغه حدیث دی چې خروج عن الصلاه بلفظ السلام فرض دی، او د احناف لپاره دلیل حدیث الباب دی چې دا د سند په اعتبار سره ضعیف دی. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة كلت إمام مسبركي وقعد أوكيني. ملا لقاري رحمة الله عليه ذكر كري وقعد قدر التشهد لتشهد مقدار باندې کینی. اعلان کی حدیث کی لفظ د قعود مطلق راغله، مقدار د جلوس نشته چې بسمره مقدار کینی. فاحدث ندبی او دسشی. مولا علی قاری رحمت الله علیه وی فاحدث ای عمدن د قصدن ځان به او دسکی او دس مات کی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې بنا پدی باندې چې خروج من الصلاه بسنع المصلی د امام سی پنیز باندې فرض ده، او د عمدن قید ور سره صاحبین نه لګی ځکه دا غی پنیز باندې دا خروج بسنع المصلی فرض نه ده. نو د ځان به ودس کی به ودس شي قبل ان یتکلم مخک د دینه چې خبرې تریو کی، یا قبل ان يتكلم بالسلام مخک د دینه چې د تکلم او تلفظ کی په لفظ د سلام سره فقط تمت صلاته نو بشکد د مز برابر شو ومن كان خلفه ممن اتم الصلاه او د هغه چا مز برابر شو چې څوک د دینه رستو دی د هغه چا نه چې مز د سره برابر کړي د ابتدا نه د سر په مسکی ولاړ دی او رکعتونه تینې دی تلی امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی ولا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهره وی ما له فقهاء او کې څوک نه دی معلوم چې د دې حدیث په ظاهر باندې دی غي قول کړی وی لان اصحاب الراي لا يرون ان صلاته تمت بنفس القعود د احناف مذهب هم دا نه دی چې صرف په تشهد باندې څوک کیناستل نو دغه مز دی برابر شي حتی یکون ذلك بقدر التشهد اغه وی مز به ال برابریږي چې په مقدار د تشهد باندې کینی اعلان کې حدیث کې مقدار د تشهد نه دراغله لفظ د قعود مطلق راغله سقید ورسره نشته وی حتی یکون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود چې په مقدار د تشهد بکینی ځکه حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك چې کله تا ته تشهد وي او په مقدار د تشهد باندې کیناستې نو ستا مز برابر شو بیا که ته پاسې نو پاسه او که کینی نو کینا نو دغه حدیث نم دا معلومیږي چې سلام سره وتل فرض نه دي خدا مخکې ذکر هم شل رستو بم راشي چې دا د مرفوع حدیث عیسی نه ده چې اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك دا کلام النبی صلی الله علیه وسلم نه ده بلکه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول له په دې حدیث کې مدرج راغله ده خطیب بغدادي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ذکر کړی الفصل للوصل المدرج للمدرج في النقل په دوه جلد کې دا کتاب د په احادیثو کې کوم ادراجات راغلي او مدرج جمله راغلي نو دای راجمه کړی دي دا کتاب مطبوع ده په دوه جلد کې الفصل للوصل المدرج في النقل په باغ کې ذکر کړی چې اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك دا ادراج د په حدیث کې او د مرفوع حدیث عیسی نه ده اسناد د دې حدیث د عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی د وجنه ضعیف ده امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي او بیا وی هذا حدیث ليس اسناده بالقوی وقد اضطربوا في اسناده د دې حدیث اسناد قوی نه ده او راویانو د دې په اسناد کې اضطراب کړی ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د حفاظ او د ائمه نقل کړی چې دا حدیث ضعیف ده امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی هذا حدیث ضعیف دا حدیث ضعیف ده وقد تکلم الناس فی نقلته وقد عارضته الاحاديث التي فيها ايجاب التشهد والتسليم محدثين د دې په اسناد او راویانو کې کلام کړي امام خطابی وی دا حدیث ثابت نه دی بلکې دا معارض دی د صحیح احادیثو چې باغی کې دا راغلي چې تشهد واجب دی دا رنګ سلام سره وتل فرض او واجب دی ولا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهره ففقهاء كما لسوك معلوم ندي چې د حدیث په ظاهر باندې عمل کړی وي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك